mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17, czwartek, 26 dzień lipca. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewartowski. Tragiczny finał poszukiwań dwóch nastolatków. Ich ciała wyłowiono z jeziora w Wąsoszu w Kujawsko-Pomorskim. Po pożarach gwałtowne burze i ulewy za chwilę w serwisie Trójki o sytuacji w Grecji. 1 sierpnia do Sejmu ma wpłynąć projekt uchwały dotyczący ochrony grobów powstańców. Po prawie 3 dobach poszukiwań strażacy wyłowili z jeziora w Wąsoszu koło Nakła ciała dwóch chłopców w wieku 15 i 16 lat. Do tragedii doszło w poniedziałek. 3 nastolatkowie wypożyczyli rower wodny. Po wypłynięciu na jezioro najmłodszy z chłopców wszedł do wody i zaczął się topić. 2 pozostali rzucili się na ratunek. Na powierzchnię wypłynął tylko 17-latek. Justyna Andrzejewska z Policji w Nakle nad Notocią. Po godzinie 14 płetwonurkowie z jeziora w Wąsoszu wyłowili ciała dwóch chłopców. Są to poszukiwani przez nas 15 i 16-latek, którzy zaginęli w jeziorze w Wąsoszu po kąpieli w poniedziałek. Decyzją prokuratora ciała chłopców zostają zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok, która ma dać odpowiedź na pytanie, jaka była bezpośrednia przyczyna ich śmierci. W akcji poszukiwania chłopców brali udział strażacy z Bydgoszczy, Poznania, Szubina, Torunia i Włocławka. A ratownicy apelują o rozwagę i rozsądek nad wodą. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby kąpiel zakończyła się tragedią. Po pożarach, które zabiły co najmniej 85 osób, Grecy zmagają się teraz z gwałtownymi burzami i ulewami. O serwisie Trójki teraz o sytuacji w Atenach i okolicach relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. W północnej Attyce zalane zostały drogi i budynki. Na jednym z parkingów około 200 samochodów znalazło się pod wodą zmieszaną z błotem. Stało się to w ciągu kilku minut. Poziom wody przekroczył tam 2 metry. Służby sprawdzają, czy w autach nie było ludzi. W tym samym czasie straż pożarna pomaga osobom, które utknęły w innych miejscach i nie mogą wydostać się z samochodów czy zalanych budynków. Są utrudnienia komunikacyjne, niektóre drogi są nieprzejezdne. Lokalne władze apelują do okolicznych mieszkańców, aby bez potrzeby nie wychodzili z domów. Jednocześnie trwa akcja poszukiwania osób, które zaginęły po pożarach, jakie w poniedziałek wybuchły na wschód od Aten. Po południu służby znalazły kolejne 2 zwęglone ciała w miejscowości Maty, gdzie było najwięcej ofiar. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ochrony powstańczych grobów chce Związek Powstańców Warszawy wraz z Fundacją Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia w rocznicę wybuchu zrywu chcą złożyć w Sejmie projekt uchwały w tej sprawie. Czego dokładnie domagają się powstańcy, o to pytała ich Martyna Szymczakowska. W środowiskach powstańczych coraz głośniej mówi się o likwidacji grobów powstańców przez zarządy cmentarzy, przyznaje wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski. Najczęściej przyczyną jest brak opłaty cmentarnej. A często tak bywa, że po prostu nie ma rodziny. Ja to wiem z własnych doświadczeń, że przypadki rodzinne, takie niektóre groby, no po prostu nie ma się już kto tym zajmować. Projekt ustawy przygotowany przez powstańców i Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego zakłada, że prezes IPN stworzy bazę miejsc spoczynku bohaterów narodowych, mówi prezes fundacji Rafał Szczepański. Jeżeli wpływa do prezesa IPN-u wniosek, że taki grób powstańca jest zagrożony, jest wydawana decyzja o zakazie likwidacji. Dodatkowo z 2 do 3 lat wzrosłaby kara za znieważenie grobu powstańca. Projekt ustawy ma zostać złożony w Sejmie 1 sierpnia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Sproszkowane wkłady katalizatorów samochodowych. To próbowali przewieźć przez granicę w Medyce 2 obywatele Ukrainy. Zatrzymano ich podczas kontroli samochodów. A towar, który chcieli sprzedać w Polsce, ukryty był w workach po cemencie, wyjaśnia Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej. W każdym z pojazdów ujawniono papierowe opakowania o wadze ponad 25 kg. Po otwarciu worków funkcjonariusze ustalili, że w obydwu przypadkach zamiast cementu w środku znajdują się zmielone wkłady katalizatorów samochodowych. Obydwaj kierowcy, 43-letni i 34-letni obywatele Ukrainy, przyznali się do przemytu. Wyjaśnijmy, w sproszkowanych wkładach katalizatorów jest na przykład platyna, którą można odzyskać. Proszku nie można jednak wwozić do Polski. Od początku roku celnicy z Podkarpacia przejęli prawie 200 kg i ponad 11 tysięcy litrów różnych odpadów. I teraz to była ostatnia informacja, kolejny serwis u nas o 18. A skoro pojawił się Krzysztof Łoniewski, to poprosimy o informacje sportowe. We wtorek fuszerkę zaserwowali nam piłkarze Legii w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dziś w kwalifikacjach Ligi Europy grają trzy nasze kluby i radzimy nie być przesadnymi optymistami. Trener Lecha Iwan Dziurdziewicz przed meczem z białoruskim Szachtiorem Soligorsk przyjął właśnie taką postawę. Przede wszystkim wiemy, że to jest zespół, który prawie pół roku nie przegrał meczu. To jest zespół bardzo konsekwentny, bardzo zaangażowany i ma kilku reprezentantów w swoich szeregach. Na pewno to będzie zespół niełatwy. Przekonaliśmy się w ostatnim meczu z Kędrzysławem Kapan, że w Lidze Europie nie ma łatwych zespołów. Lech gra na Białorusi o 19.30, Górnik w Zabrze o 20.00 ze słowackim Trencinem. Pamiętamy, że mistrz Słowacji zrobił we wtorek z Legii dżem. Zobaczymy, co wydarzy się na Górnym Śląsku, a najtrudniejszego rywala ma dziś Jagiellonia. Spotka się z portugalskim Rio Ave i nie będzie faworytem nawet na papierze. Pomocnik Bartosz Kwiecień wierzy w analityczny zmysł sztabu szkoleniowego. Znając nasz sztab trenerski, to jestem przekonany, że robią wszystko co w ich sile, żeby przekazać nam najcenniejsze informacje na ten mecz, jak to ma miejsce przed każdym meczem, także o to jestem spokojny. Jaga zaczyna mecz o nietypowej godzinie, spotkanie zaplanowano na 19.20. W szermierczych Mistrzostwach Świata ciągle czekamy na pierwszy medal dla Polski. Blisko były szpadzistki, teraz w podobnej sytuacji są w turnieju drużynowym nasi floryciści. Pokonali po zaciętym spotkaniu Ukraińców i są już w ćwierćfinale, mówi jeden z naszych zawodników, Michał Sis. Bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać z Ukrainą. Z początku to oni prowadzili i gdzieś dopiero od połowy przejęliśmy inicjatywę. Aż do ostatniej walki nie wiadomo było, kto wygra. Udało nam się 45-43. Jutro czeka nas ciężki mecz z Włochami o wejście do czwórki. No są tam same gwiazdy. Garozzo, mistrz olimpijski, Focconi, mistrz świata sprzed dwóch dni, który zresztą pokonał mnie w zasadzie demolując. To czas na rewanż za tę demolkę. Dobrze idzie w Chinach naszym florycistom, dobrze spisuje się też za wielkim murem Magdalinet. Po tym jak pokonała w dwóch setach Japonkę Eri Hozumi, zameldowała się w najlepszej ósemce tenisowego turnieju w Nanchang. Linet czuje się tu jak u siebie, bo na co dzień mieszka i trenuje właśnie w Chinach. Jest to najlepsze póki co dla mnie miejsce do trenowania, najbardziej mi pasuje pod względem takim i logistycznym, ale też takiego spokoju, że mogę po prostu skupić się na treningu, na niczym więcej. Jestem dość daleko faktycznie od rodziny, od Europy, ale z drugiej strony mogę po prostu skupić się tylko i wyłącznie na pracy, nic więcej mnie nie rozprasza. Kończymy Tour de France. Do końca 18 etapu zostało jeszcze około 40 kilometrów. Jedzie cały peleton. Za dwie godziny podsumuje błyskotliwie ten etap Marek Brzeziński, a za kwadrans zapraszam razem z Pawłem Januszewskim na Biegam, bo lubię. Bardzo lubię ten styl Krzysztofa Łoniewskiego, bo 9 na 10 komentatorów sportowych powiedziałoby, że można z kogoś zrobić marmoladę. Ale u ciebie Legia padła ofiarą. Z Legii zrobiono dżem. Dżem. Krzysztof Ale Łoniewski. Przyznam, że tak było. No, czy to nawet marmolada, powidła. Czy dżem, to można powiedzieć, że powidła. Zobaczymy, jak będzie w rewanżu. Ja kilka słów na temat pogody, bo ze wschodu napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, no i to ma przełożenie na temperatury. Jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego tam, gdzie pojawią się chmury burzowe. Stąd należy być czujnym, ponieważ deszcz i burze pojawią się bez wątpienia na terenie naszego kraju. Lokalnie także grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm na metr kwadratowy. Temperatury od 26 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, Kotlinie Kłodzkiej i na Podhalu, a na pozostałej części kraju 30 stopni i więcej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Czwarta lipcowa premiera. Zapomniany dramat poety w reżyserii Jakuba Cumana. Ma pan zapałki? Podałem. Zamknęła pudełko w dłoni i powiedziała najzupełniej naturalnie. Nie mam także papierosów. Podałem. Pali pan cienkie? Jak można. W roku Herberta to w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując aparat cyfrowy Panasonic FZ82 z 60-krotnym zoomem optycznym zapłacisz tylko 1299 zł. A kupując smartfon Huawei Y7 Prime z ekranem Full View zapłacisz tylko 849 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nodą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.

pierwszej godzinie Państwo z nami się kontaktowali. Proszę także teraz zadzwonić. Halina Wachowicz-Czeka, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Nazywał się Samarn Punan, był członkiem elitarnej jednostki tajlandzkiej piechoty morskiej. To on poświęcił swoje życie, aby ratować 12 członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej i ich trenera, którzy uwięzieni byli przez ponad 2 tygodnie w jaskini na północy Tajlandii. Wszyscy pamiętamy tę dramatyczną akcję ratunkową. Kiedy świat odetchnął z ulgą po uratowaniu chłopców, oni nie zapomnieli, że za ich życie Samarn zapłacił swoim. Teraz w jego intencji cała drużyna piłkarska Dzików wstąpiła na 9 dni do buddyjskiego nowicjatu. Jak można podziękować komuś za poświęcenie życia w imię uratowania innych istnień? Członkowie młodzieżowej drużyny piłkarskiej Dzików, których losy przez ponad 2 tygodnie śledziły miliony osób na całym świecie, na 9 dni wstąpili do buddyjskiego nowicjatu. W ten sposób chcą uszanować pamięć Samarna Punana, płetwonurka, który zginął w trakcie akcji ratowniczej w jaskini na północy Tajlandii. Kilkunastoletni chłopcy, a nawet kilkuletnie dzieci w klasztorze. Współczesnemu, europejskiemu rozumowi trudno to ogarnąć, ale w południowej Azji to codzienność. Nierzadko przed pójściem do przedszkola dzieci trafiają na kilka lat do klasztoru, w którym rytm życia rozpoczynają poranne, a kończą wieczorne modlitwy. Jak pomiędzy nimi zawrzeć dzieciństwo? Takie wychowanie ukształtowało jednak Eka, trenera Dzików, który całe dzieciństwo spędził w klasztorze. To jego upór sprawił, że chłopcy przez tydzień bez kontaktu ze światem zewnętrznym przetrwali pomimo ciemności, chłodu, głodu, pragnienia i pewnie niewyobrażalnego strachu. Jak zaszczepić nadzieję? Być może o tym dziś w klasztorze w Chiang Rai medytują chłopcy z jaskini. Przygoda odmieniła ich życie. Po wyjściu z opresji każdy chciał ich dotknąć, porozmawiać. Być częścią cudów Chiang Rai. Kapitan drużyny Dzików, zaledwie 13-letni Duang Pet Prom Thep, wie, kto jest prawdziwym bohaterem tej historii. Ja nim nie jestem. Bohaterowie to członkowie tajlandzkiej piechoty morskiej, nurkowie. Co pozostało ze wspomnień z jaskini? Myślenie o jedzeniu. A im bardziej rozmawialiśmy o jedzeniu, tym bardziej stawaliśmy się głodni. Piliśmy wodę tak dużo, żeby nam się odechciało jeść. Przez 9 dni w skromnych szatach mnichów z ogolonymi głowami w ciszy i skupieniu 12 chłopców będzie modliło się za duszę człowieka, który oddał im własne życie. Specjalnie dla Trójki z Pekinu Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy Tomaszowi za tę korespondencję. Myślę, że jeszcze długo, długo będziemy pamiętali zarówno o tej akcji ratunkowej, spektakularnej w skali całego świata, ale także ta drużyna Dzików, wydaje mi się, jeszcze nie raz pojawi się w mediach i to w różnym kontekście. Ciekaw jestem ich pierwszego meczu piłkarskiego, bo to może być rzeczywiście wydarzenie, które świat będzie chciał obejrzeć. Ja bym bardzo chciał zobaczyć ich w akcji. Proszę Państwa, już za chwilę biegowa, nie biegowa, będzie po prostu Biegam, bo lubię, czyli dwóch dżentelmenów, którzy od wielu lat namawiają Państwa do aktywności, a ich pojawienie się w studiu poprzedza zawsze piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Tym razem jest to Natalia Przybysz. Miasto mnie nie chroni, korzystam ze zbroi. pierwsze miejsce biegowej listy przebojów Natalia Przybysz. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, witam Was serdecznie. My Ciebie też. Ciebie i słuchaczy. Tak, witamy również Ciebie, Michale, bardzo gorąco. Mamy nadzieję, że zaczniesz biegać. Spokojnie, zawsze mówicie, że żeby biegać i to tak naprawdę na ostro, to trzeba najpierw się nachodzić. Tak. Więc ja jestem na tym etapie teraz, okej? Okay? Masz obiegi, tak? Dużo chodzę. Michał, w życiu nie powiedzieliśmy o bieganiu na ostro. Na ostro to zawodowcy biegają, a my ciągle od 10 lat... Biegamy, bo lubimy. Biegam, bo lubię. A dziś w Biegam, bo lubię podpowiemy, co o tej porze roku powinno znaleźć się na talerzu biegacza. Podpowiada dietetyk sportowy Urszula Somow w Zenel Sport i zaczyna od smacznego i nienudnego śniadania. Ja myślę, że jak powiem owsianka, to będzie bardzo nudno. Natomiast chciałabym, żebyście mieli w głowie coś takiego, że jeżeli jestem biegaczem, to raczej nie chciałabym, żebyśmy może szukali czegoś bardzo nowego, na przykład przed treningiem. Więc dlaczego ta owsianka jest fajna? Bo owsianka może być bardzo, bardzo, bardzo różnorodna. I to właśnie te dodatki będą powodowały, że owsianka zamieni się w totalnie inne danie, w zależności od tego, jaką mamy porę roku. Czyli ma być bazą. Ma być bazą. I teraz co robimy w lecie? Myślę, że nie musimy nawet myśleć o pieczeniu, gotowaniu. Może to być bardzo szybka owsianka, czyli zalewamy płatki, zostawiamy je do nasiąknięcia i zjadamy je tak naprawdę w nawet lekko chłodnej formie, wymieszane z jogurtem i oczywiście owocami. Czyli tutaj znowu powtarzam, borówki, jagody, jeżyny, porzeczki, truskawki, no i już niedługo właśnie też i śliwki. I myślę, że taka owsianka no, jest nie do powtórzenia w sezonie jesienno-zimowym. Pycha, to teraz obiad. No myślę, że na obiad to w zależności od tego, czy jesteśmy przed treningiem, czy po treningu. Jedna taka podstawowa zasada, żeby jednak trochę starać się unikać panierek, żeby unikać tych takich ciężkich potraw. Na pewno jeżeli jesteśmy po mocnym wybieganiu, po długim wybieganiu, warto zawrzeć w nim węglowodany. No i teraz znowu, jeżeli mamy młode ziemniaczki, to korzystajmy z nich. To jest nasz polski, tradycyjny, taki lokalny produkt, który jednocześnie ugotowany w tych łupinkach, czyli w skórce, no jest nie do powtórzenia w sezonie jesienno-zimowym, więc ja bym postawiła właśnie na te ziemniaczki. Niestety szparagi się już skończyły, ale całe szczęście mamy bardzo dużo świeżych warzyw. Proponuję nie zamykać się, jakby nie narzucać na siebie takiego schematu, pójść na stragan, zobaczyć, co jest w tym momencie najładniejsze, zapytać się sprzedawcy, co jest świeże, na co, jakby co poleca i tych warzyw takich właśnie sezonowych dodać. No i fajnie by było zawrzeć też białko, czyli może to być mięso, natomiast może to być też ryba, może to być jajko, może być ono w koszulce, może być ono po prostu ugotowane. Mogą być też nasiona roślin strączkowych, które mamy przez cały rok, ale myślę, że się nie nudzą. Zamykamy temat kolacją. Jeżeli mieliśmy taki dzień, powiedzmy, bez treningu, który nie wymagał od nas dużej intensywności, to myślę, że wystarczą nam warzywa i na przykład jajko, czy może na przykład ryba, może być pieczona. Nie bójmy się też sięgać po te wędzone. Wiadomo, mają trochę więcej soli, ale gdzieś tam wplatajmy je w ten jadłospis. Natomiast jeżeli ten dzień był mocny, jeżeli naprawdę na przykład wykonaliśmy ciężką jednostkę treningową, zwłaszcza jeżeli planujemy kolejną jednostkę treningową na pierwszą część następnego dnia, radziłabym jednak zawrzeć w nim węglowodany. Czy będzie to dobrej jakości pieczywo, czy nawet jeżeli znowu zrobimy tą owsiankę, jest to tak naprawdę obojętne. Możemy również skorzystać z kaszy, z komosy ryżowej, czy znowu z ziemniaczków. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ te ziemniaczki, które były przygotowane na obiad, w kolacji sprawdzą się również na zimno. Dosyć ciekawą cechą ziemniaków jest to, że na zimno mają mniej kalorii niż ciepłe. Wiedziałeś o tym? Tak, z autopsji. No dobrze, to jak znajdujesz to, co powiedział Ula? Brzmi smacznie, sezonowo i zdrowo, przyznasz. Znaczy przede wszystkim brzmi lekko i to jest chyba najistotniejsza cecha. Jak sobie tak próbuję przypomnieć ośrodki sportu, w których bywałem w związku ze swoją karierą, a la karierą sportową, no to tam bywało różnie z tą lekkością, a generalnie tego się oczekuje. Ja rozumiem, że sportowcy wyczynowi dosyć szybko i łatwo spalają wszystkie zbędne rzeczy. Natomiast w przypadku osób, które zajmują się bieganiem bardzo, bardzo amatorsko, a w ogóle ruchem, to jednak to ma znaczenie, ta lekkość potraw. Z tą sezonowością oczywiście różnie bywa, bo w tej chwili warzywa, owoce są przez cały rok. Także cały rok trwa sezon na warzywa i owoce. Nieraz słyszałem z twoich ust, gdy pytali cię biegacze, amatorzy, jak się poprawiać, co powinno się robić poza bieganiem. Ty wtedy mówisz, że równie ważne jak treningi, mądre treningi, jest właściwe odżywianie się. No może nie straszmy ludzi słowem trening, bo w ogóle sama aktywność ważna, żeby byli po prostu aktywni, czy rolki, czy rower, czy bieganie. No i niestety poza aktywnością trzeba zwracać uwagę na jedzenie. Raz na to, co jemy, a dwa to, ile i kiedy jemy, bo to też jest dosyć częsty problem ludzi, którzy wieczorem bardzo aktywnie prowadzą aktywny tryb życia. Niekoniecznie aktywny w sensie sportowym, tylko są aktywni zawodowo. Wieczorem wracają do domu, 20, 21. Pustoszą lodówkę. Coś jedzą, bo są oczywiście głodni i później to nam się odkłada. To gdzie zapraszamy na bieganie? To tutaj ciekawostka. Zapraszamy do Zakopanego. Wielka Krokiew, czyli chyba pierwszy raz ktoś nie będzie, czyli odwrotnie teraz będzie, nie będziemy patrzeć jak ktoś ląduje, tylko jak ktoś podbiega, czyli z dołu do góry, 400 metrów do przebiegnięcia. Organizatorzy reklamują to jako najtrudniejsze 400 metrów w twoim życiu. Ja przypomnę, że rekordy świata są na poziomie tam 43-40, polski rekord polski 44-62, chyba już 20 lat Tomek Czubak ma ten rekord, zresztą trener naszej akcji Biegam, bo lubię. Ze Słupska, także jestem ciekawy, w jakim czasie uda się najlepszym podbiec pod szczyt Wielkiej Krofi. Pod ten szczyt. Jeszcze do końca. Ale to chodzi chyba o bóle tylko. I rozumiem, że biegną po tej właśnie części trawiastej, a nie po schodach. No oczywiście, że tak. Czyli startują z dołu, biegają na bóle aż do zeskoku. Przecież nikt ich nie wpuści powyżej zeskoku. Słuchajcie, że biegają od dołu, to jest pewnik. Natomiast którędy biegają i czy po schodach, czy obok, tego jeszcze nie wiemy, ale wszystko jest na stronie. Do końca lipca jeszcze jest możliwość Red tańszego. Red Bull 400, tak się Red Bull 400, Red Bull, tak, 400 chyba PL. Na takiej stronie można dokonać zapisu. To jeszcze kącik dla biegaczy z mapą. Biegi na orientację w Polsce w ten weekend to propozycja dla miłośników biegania po solidnych górach. W okolicy Starego Sącza odbywa się 3-dniowa impreza Lima Nova Cup, na starcie której stanie kilkaset zawodniczek i zawodników z kraju i zagranicy. Tymczasem nasi kadrowicze kończą już przygotowania do najważniejszej imprezy sezonu, która na początku sierpnia odbędzie się w łotewskiej Siguldzie. Mistrzostwa Świata, bo o nich mowa, odbędą się na Łotwie. Nasi reprezentanci mają już za sobą obóz techniczny, który odbył się w tym kraju. To ważny element przygotowań. Treningi z mapą w terenie podobnym do tego, na którym rozgrywane są później zawody. O wynikach oczywiście będziemy informować. To co, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiamy Wałcz. Pozdrawiamy strasznie serdecznie, mocno serdecznie tych, którzy brali udział w Mistrzostwach Polski Biegam, bo lubię, w Wałczu podczas biegu filmowego. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. A teraz już przed nami ekonomia. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak, witam. Dzień dobry. Na początek o cenach gazu. Wzrosną rachunki za gaz gospodarstw domowych. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził korektę taryfy dla PGNiG obrót detaliczny. Z wyliczeń urzędu wynika, że rachunki kuchenkowiczów wzrosną miesięcznie średnio o 57 groszy. Odbiorcy gazu, którzy używają go na potrzeby podgrzewania wody, zapłacą o około 3 zł więcej miesięcznie, zaś odbiorcy ogrzewający gazem mieszkania o około 11 zł, powiedziała rzeczniczka urzędu Agnieszka Głośniewska. Same ceny gazu w tej nowej, skorygowanej taryfie zostały podwyższone o 5,9% w stosunku do tych cen, które do tej pory obowiązywały. Natomiast wszystkie pozostałe inne składniki rachunku, zarówno tej części obrotowej, sprzedażowej, jak i części dystrybucyjnej, pozostają bez zmian. Co oznacza, że odczujemy te prawie 6% zdecydowanie mniej niż sama tylko podwyżka ceny gazu. Same rachunki i całość naszego rachunku wzrośnie o troszeczkę ponad 3,5%. Nowa taryfa została zatwierdzona do końca roku, będzie obowiązywać od 10 sierpnia. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń zapowiada całkowitą likwidację użytkowania wieczystego. Polityk przypomniał, że Senat kończy pracę nad zniesieniem użytkowania na gruntach mieszkaniowych. Chcielibyśmy zlikwidować użytkowanie wieczyste w ogóle. To znaczy chcielibyśmy, aby w Polsce takiej instytucji jak użytkowanie wieczyste nie było nie tylko na gruntach mieszkaniowych, ale na wszystkich innych obszarach, na których ono występuje, a występuje naprawdę z różnym przeznaczeniem, także na działalność gospodarczą, dotyczy także przedsiębiorców. Stąd też ta zgoda na całkowitą, systemową likwidację użytkowania wieczystego wymaga notyfikacji z Komisją Europejską. Użytkowanie wieczyste na gruntach mieszkaniowych ma zostać zniesione od początku przyszłego roku. Od 1 sierpnia wnioski o świadczenie z programu Dobry Start będzie można składać już nie tylko drogą online, ale też drogą papierową, przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort poinformował, że drogą elektroniczną złożono blisko 1 000 000 wniosków o wyprawkę szkolną. Program Dobry Start przewiduje, że rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Podobnie jak w przypadku świadczenia z programu Rodzina 500+, wsparcie będzie udzielane niezależnie od dochodu. Na koniec giełda. W czwartek na warszawskim parkiecie sesja kończy się kolorem zielonym. WIG20 zyskuje 1,9%. Obroty na rynku głównym przekroczyły 960 milionów złotych, a najwyższe odnotowało PZU. Na rynku walutowym złoty przez większą część dnia umacniał się w stosunku do euro, jak i dolara. Jednak po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego dolar zaczął zyskiwać na wartości i obecnie za amerykańską walutę trzeba zapłacić 3,67 zł, za euro 4,29, kurs franka szwajcarskiego to 3,70, a funta brytyjskiego 4,83. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Trzeci produkt taniej aż o 30%. Kup dowolne 3 produkty, a na trzeci dostaniesz 30% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz piosenka jubilata. Państwo wiedzą, dziś urodziny Micka Jaggera. Wybrałem utwór, który bardzo lubię. To jego projekt Super Heavy razem z synem Boba Marleya Damianem. Miracle Worker. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up. Huh. Or maybe even making up. Check it! I missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue. See, I wanted to be true. But I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love. Not just a lot of lust. If I only earned a fool, I'd be... and stretch, but you bore out the best in me. Love has a tendency, so I've been told it's so easy. Miracle Worker i projekt Super Heavy sygnowany przez Micka Jaggera. Zapraszamy do Trójki. I teraz podejmiemy dość przykrą sprawę. Łamanie praw człowieka w sytuacji zatrzymania przez policję wytyka Polsce Europejski Komitet do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Najczęściej chodzi o niemożność bezzwłocznego kontaktu osoby zatrzymanej z adwokatem czy bliskimi. Niestety są także przypadki, które można zakwalifikować, jak mówi raport, jako tortury. O tej sprawie Paulina Kozion. Witaj. Dzień dobry. Europejski Komitet do spraw zapobiegania torturom co 4 lata wizytuje Polskę. Sprawdza, czy w miejscach pozbawienia wolności przestrzegane są prawa człowieka i obywatela. Jak mówi Przemysław Kazimierski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, niestety w naszym kraju wciąż bywa z tym różnie. Komitet stwierdził 3 przypadki, które mogą świadczyć o tym, że stosowano tortury, a to najbardziej drastyczny. Dotyczy zatrzymania przez grupę 5-7 funkcjonariuszy osoby zatrzymanej, przewrócenia jej na ziemię, zadawania ciosów pięścią oraz kopnięć. Następnie ta osoba przewieziona została na komendę policji, gdzie kazano jej klęczeć około 10 minut, grożąc, że jeśli upadnie, otrzyma kolejne ciosy. Następnie osobę przewieziono do szpitala. Pomimo próśb tego zatrzymanego o to, żeby została przeprowadzona obdukcja, tej osobie odmówiona została realizacja tego uprawnienia. Ktoś może powiedzieć, że to tylko 3 przypadki. Z drugiej jednak strony warto zaznaczyć, że skontrolowano jedynie 14 jednostek policji, a jest ich w Polsce około 1000. Komitet wydał dla polskiego rządu stosowne rekomendacje. Przede wszystkim miałyby polegać na zapewnieniu obrony od samego momentu zatrzymania, czyli dostępu do adwokata, objęciu wszystkich osób zatrzymanych badaniami medycznymi oraz realizacji ich prawa do powiadomienia osób trzecich o fakcie zatrzymania. Komitet zwrócił także uwagę na sprawę przeludnienia w celach. Rekomendował również m.in. szkolenia dla funkcjonariuszy ze sposobu używania środków przymusu bezpośredniego, w tym paralizatorów. Dodam, że komitet wizytował Polskę tuż po ujawnieniu sprawy Igora Stachowiaka. Co na to zwierzchnicy policji? Wiceminister Jarosław Zieliński podkreśla, że policja cieszy się zaufaniem społecznym na poziomie około 70%. Z jednego przypadku, który miał miejsce na komisariacie we Wrocławiu, który jest badany przez sąd w tej chwili, nie można czynić uogólnień i chciałbym przed tym wszystkich piszących takie raporty i wyciągających pochopne wnioski przestrzec. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia z zakresu używania środków przymusu bezpośredniego, te szkolenia są prowadzone ciągle. Co do utrudnienia kontaktów z adwokatem, minister uważa, że do takich przypadków dochodzi rzadko. Mogą się takie przypadki niestety sporadycznie, pojedynczo gdzieś zdarzać. Reagujemy na nie natychmiast, reagujemy pociągając konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych i winnych takim sytuacjom. To właśnie między innymi dlatego kupujemy ponad 2000 kamer nasobnych na ubrania policjantów, żeby interwencje policyjne były nagrywane, żeby stwierdzić, jak było naprawdę. Do tej pory zeznania zatrzymanych zwykle różniły się od zeznań policjantów. Warto zaznaczyć, co mówi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, że komitet nie tylko krytykował, zauważył też w niektórych dziedzinach postępy. Ocena stanu codziennego funkcjonowania zakładów poprawczych jest w zasadzie pozytywna. Terapie, które są stosowane w szpitalach psychiatrycznych, też były oceniane pozytywnie. Członkowie komitetu docenili kwestię zatrudnienia w więzieniach, że bardzo dużo się poprawiło w tym zakresie i to też zostało odnotowane. Za pół roku ukaże się kolejny raport w tej sprawie. Tym razem oceny dokona podkomitet ONZ do spraw zapobiegania torturom. Bardzo dziękuję. To była Paulina Kozion. Teraz u nas Mariusz Lubomski, a już za chwilę Mariusz Krzemiński i Puls Trójki. Znam wszystkie twoje myśli, każdy ich błysk. Wiem, co do jutra myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst twych prostych słów. Gdy zechcę, mrugnę mocniej i runię znów. Z tych obojca, tak to ja. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wie lepiej stąd. Z tych obojca, tak to ja. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wie lepiej stąd. Żadnej broni, podaj mi dłoń. Mam pełno broni w stronie, to moja broń. Nie lubię krwi, jak wszystkich mierdzi mnie trup. Potrafię jednak zniszczyć bezbronny mózg. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wie lepiej stąd. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są dziennikarze, publicyści Jakub Jałowicz oraz gościa niedzielnego w studiu w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. I w Krakowie Marcin Makowski, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy i portalu WP.pl. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry, tak. Panowie, zapytam na początek w ten sposób. Czy macie już jakieś plany na 11 listopada? Kuba Jałowicz. No okazuje się, że nie będę miał w planach wyjścia na głosowanie w referendum w sprawie konstytucji. Trochę żałuję, powiem szczerze, bo jednak akurat jestem zwolennikiem tego, żeby konstytucję, jeśli nie przemodelować solidnie, to znaczy jeśli nie właśnie odwrotnie, jeśli nie nową napisać, to przemodelować solidnie tę, która jest. Dlatego, że są w niej błędy, które choćby ostatnia kadencja Sejmu i relacje z prezydentem pokazały. No, mamy w końcu prezydenta i premiera z tego samego obozu i większość parlamentarną. A i tak mamy kłopoty, przynajmniej mieliśmy, jeśli chodzi o spory dotyczące dyplomacji czy wojska, więc to są rzeczy, które na pewno trzeba naprawić. Jest może parę rzeczy, które z tej konstytucji należałoby zostawić, ale też nie ma ich tak wiele. Myślę, że dobrze by było dokonać tutaj zmiany. No ale wydaje się, skoro Senat odrzucił wniosek o referendum złożony przez prezydenta, że to nie jest krok wstecz, tylko raczej zablokowanie sprawy na dłuższy czas. Panie Marcinie, a pan uważa, że to dobrze, że 11 listopada możemy sobie wykreślić z kalendarza, pójście na referendum, ci, którzy oczywiście planowali? Nie wydaje mi się, żeby to miało jakąś wartość samą w sobie, bo umówmy się, no, można i świętować, i pójść na referendum, jeżeli ono ma sens i znaczenie i napisane jest tak, żeby coś z niego mogło wyniknąć, więc tutaj nie samo referendum, nie samo nachodzenie się terminów setnej rocznicy odzyskania niepodległości referendum jest kłopotliwe, tylko materia tegoż referendum. Pytania, nad którymi była dyskusja, wiem, że trochę taki grok z kapustą, znaczy sprawy ustrojowe, kwestie NATO, Unii Europejskiej, sprawy społeczne, socjalne. Sama intencja jest jak najbardziej dobra, dobra, należy ją pochwalić, bo faktycznie konstytucja z 97 roku ma wiele luk, jest przegadana, jest często konstytucją już nieprzystającą do ducha dzisiejszych czasów i też warto zauważyć, ona była kilkanaście razy, przynajmniej próbowano ją zmieniać poprzez poprawki w Sejmie, a również Platforma Obywatelska czy PiS bardzo duże projekty praktycznie całkowitego przemodelowania tej konstytucji wystosowały, czyli nie mam problemów z tym, że ewentualnie takie referendum mogłoby być, nie będę też płakał, że go nie będzie. Żal, że ten pomysł no, po prostu skończył się, zanim się jeszcze zaczął. No ale może tak to jest, kiedy nie ma jakichś takich solidnych fundamentów, bo wydaje się, że on bardziej był polityczny niż ustrojowy w kontekście tego, kiedy prezydent go zaproponował. No i skończyło się, jak się skończyło. PiS uwolnił senatorzy Prawa i Sprawiedliwości między innymi, ale nie tylko uwolnili prezydenta spod tego brzmienia, bo chyba jednak skończyłoby się to frekwencyjną porażką. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości wprost powiedział, że udało się uniknąć poważnego problemu. Czy prezydent Duda w związku z tym możemy powiedzieć, że sprawił problem Prawu i Sprawiedliwości? To byłby problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ale też dla samego prezydenta. Pamiętamy, jak skończyła się sprawa z referendum rozpisanym przez, czy zaproponowanym przez Bronisława Komorowskiego w 2015 roku, na krótko przed wyborami. Frekwencja poniżej 8% to był naprawdę rekordowy wynik. Nawet a udział deklarowało 41% w sondażach. No tak, teraz udział deklarowało jeszcze mniej, więc jeżeli tutaj istniałby system proporcjonalny, to rozumiem, że frekwencja mogłaby być jeszcze bardziej katastrofalna. No i to by było, to rzeczywiście zamknęłoby sprawę nowelizacji, przypuszczam, na długie lata, no bo pokazałoby, że społeczeństwo albo nie chce, albo nie interesuje go ta sprawa, albo tak naprawdę nie wie, czy konstytucja powinna wyglądać tak czy inaczej. No i ciężko by było w tym momencie podnosić sprawę od nowa. Więc rzeczywiście istniało duże prawdopodobieństwo, że to się skończy frekwencyjną klapą. Zresztą w ogóle pokazują referenda to, że generalnie podczas referendów frekwencja nie jest zbyt wysoka. W czasie wyborów, kiedy głosuje się na konkretną osobę, łatwiej jest po prostu zmobilizować ludzi za kimś albo przeciwko komuś, a kiedy mamy sprawę, no to poza kwestią Unii Europejskiej, kiedy frekwencja była dosyć wysoka, jak na polskie warunki, no ale wtedy po raz pierwszy referendum, przypomnijmy, trwało 2 dni, były wątpliwości, czy w ogóle wolno coś takiego robić, ale jednak zrobiono, no właśnie, tutaj po raz kolejny moglibyśmy mieć taką trochę niejasną sytuację. Zresztą zmiana konstytucji to jest hasło, pod którym no nie wiem ile dokładnie, ale myślę, że spora część Polaków by się podpisała, no ale zmiana, pytanie w jaką stronę, a kiedy rozumiem, że to referendum miało być konsultacją, to ono miało wskazać, w którą stronę idziemy, no ale wtedy znowu jest problem z mobilizacją ludzi. Łatwiej jest iść jednak w konkretnym celu i pokazać konkretnie, że wolimy na przykład silniejszego prezydenta albo silniejszego premiera. A tutaj mieliśmy dopiero dyskusję nad tym, co ma być. Pan redaktor Marcin Makowski, a pan jak odbiera te słowa Jacka Sasina dotyczące tego, że no, udało się uniknąć problemu? Rozumiem, że chodzi o problem logistyczny przede wszystkim, czyli też połączenie tego referendum, które nie dojdzie do skutku, z wyborami samorządowymi, ale to też jest ciekawe, jak władza czasami się trochę plącze we własnej narracji, no bo jeszcze chyba w ten sam dzień mówił wicemarszałek Senatu Adam Bielan, że przecież właściwie wielki sukces był tej inicjatywy prezydenta, bo podjęto bardzo ważką dyskusję, no i właściwie senatorzy PiS w samych superlatywach się oni wypowiadali, no a potem pan profesor Sasin mówi, że uniknięto wielkiego problemu. No więc albo to był problem, albo to był sukces prezydenta, albo mówmy szczerze, no po prostu był pomysł, który nie został przemyślany do końca, on powstał w warunkach, w których prezydent wybijał się na niezależność, potem było weto w regionalnych izbach obrachunkowych, te weta, dwa ustaw sądowniczych. No, pejzaż polityczny się zmienił od tego czasu, więc też po prostu ten pomysł nie sprawdził się, nie zdał tego egzaminu z politycznej przydatności do użycia dzisiaj, tu i teraz w takich warunkach politycznych. Też wielu ekspertów wytyka brak momentu konstytucyjnego, więc pomijając narrację polityków, bo oni zawsze mają do tego prawo, a mówiąc po prostu tak, jak to widzą publicyści czy ludzie, którzy się interesują polityką, no, był to pomysł niefortunny w tym czasie, w tym momencie i w takiej formie, w jakiej powstał, ale nie niefortunny jako taki, bo dobrze się stało, że przynajmniej podjęliśmy tę debatę i mam nadzieję, że jakieś owoce pozytywne tego pomysłu, który rozpoczął prezydent, rząd, nie może, może nie w, za tej kadencji, ale za dwa, za kilka lat będą, no, będą procentować, no, bo inaczej założymy, że konstytucja jest rzeczą świętą i nie ulega zmianie, a nie taki jest ustrój w Polsce. Konstytucja musi być dostosowana do ducha czasów, tylko trzeba to robić mądrze i rozważnie. A jak panowie oceniacie to, w jaki sposób no, Sejm odrzucił ten pomysł prezydenta, bo no, teoretycznie rzecz ujmując, no, PiS nie przyłożył ręki do tego. PiS nie przyłożył ręki do tego, żeby ten projekt został odrzucony. Wszyscy senatorowie PiSu się wstrzymali, kilku było nawet za. No tak, gdyby, jeżeli tak na sprawę spojrzeć, nikt rzeczywiście nie głosował przeciwko temu projektowi i prawdopodobnie była to taka forma no, utrącenia tego projektu, ale zachowania twarzy i też nie stawiania prezydenta w głupiej sytuacji, czy w miarę możliwości w jak najmniej głupiej sytuacji. No skoro Jarosław Kaczyński deklaruje, że nie będzie wystawiania kogoś innego w wyborach prezydenckich, zresztą no, nie było to niemożliwe, ale byłby to kłopot dla obu stron. Skoro tutaj, skoro dokonano zmian w rządzie jakiś czas temu, usunięto osoby, z którymi prezydentowi było szczególnie nie po drodze, tak jak to było w przypadku Antoniego Macierewicza, no to ewidentnie jest tutaj próba pewnego łagodzenia napięcia, które powstało i które ciągle jeszcze jest. No ale też, no jeżeli senatorowie nie popierają tego wniosku, no bądź co bądź PiS ma sporą przewagę w Senacie i gdyby rzeczywiście politycy tej partii zagłosowali za projektem, to pomimo głosowania na nie opozycji, ten projekt oczywiście by przeszedł. No ale wyszło to w sumie tak dziwnie. No niby to jest załatwianie sprawy w białych rękawiczkach, no ale jednak wyraźny gest pod adresem prezydenta, no niezbyt przyjazny. Marcin Makowski? No, wojny otwartej tutaj być nie mogło, ponieważ obie strony są, czy tego chcą, czy nie, na siebie skazane. Tak jak mój kolega słusznie zauważył, nie ma teraz innego kandydata na horyzoncie dla prawicy na wybory prezydenckie jak Andrzej Duda, który zresztą w sondażach póki co wygrywa z największym potencjalnym rywalem, czyli Donaldem Tuskiem. Wydaje się, że też prezydent już nie chce prowadzić aż takiego otwartego sporu jak jeszcze rok temu ze swoją macierzystą partią na tle ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, jego poprawki zostały uwzględnione i to dzisiaj on w dużej mierze no, obarczany jest przez opozycję no, tym piętnem demolowania ustroju władzy sądowniczej w Polsce, a według prawicy jest jednym po prostu z autorów tej reformy. Zależy po prostu jak to interpretuje. No, dlatego wydaje mi się, że PiS po prostu zrobił wszystko, co mógł, żeby jak najwięcej pochwalić ten projekt i jak najmniej pokazać, że to jest jakiś rodzaj zemsty, też żeby prezydent nie mścił się ewentualnie nie podpisując tych ostatecznych ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, bo one przecież jeszcze cały czas są na jego biurku. No i tak to się skończyło. To jest koło ratunkowe dla Andrzeja Dudy na wyjście z twarzą z pomysłu, który po prostu no trochę chyba mu nie wyszedł. Na koniec wrócę jeszcze do kwestii, no, co dalej z konstytucją, tak już panowie o tym wspomnieli. Czas nam się kończy, więc proszę o krótkie podsumowanie, bo tutaj padł ze strony senatora Jana Żeryna pomysł, że no może 11 listopada święto niepodległości niekoniecznie, ale już rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, czyli weekend 2-3 maja 2019 to lepszy moment na to referendum. Politycy PiSu od początku podkreślali, że termin to jest coś, co im najbardziej nie pasowało. No tak, ale w rzeczywistości nie sądzę, żeby o termin chodziło, pewnie raczej o kwestię ewentualnej klapy frekwencyjnej, dosyć prawdopodobnej. No i prawdopodobnie w maju byłoby jeszcze gorzej, bo to jest termin grilla, majówek i raczej wyjazdów z domu. Więc nie sądzę, żeby do referendum doszło w innym terminie. Bardzo jestem ciekaw tak naprawdę, jak się potoczy sprawa konstytucji w ogóle, no bo po takiej klapie trudno temat podnosić od nowa, no ale z drugiej strony on jednak został podniesiony i mamy tutaj trochę taką ambiwalentną sytuację. Być może należałoby napisać jednak po prostu projekt gotowy konstytucji i nad nim konkretnie głosować. Marcin Markowski na koniec. Wydaje mi się, że to jest dobra koncepcja, żeby dyskutować nad konkretnym projektem, ale po wyborach parlamentarnych, kiedy się okaże, jaka partia, jaką część tortu politycznego bierze, to nie można zmieniać konstytucji, kiedy nikt nie ma wyraźnej konstytucyjnej większości, bo to i tak będzie rodziło spory w przyszłości o to, czy ta konstytucja ma mandat społeczny, czy nie ma. Ta z 97 roku ma mandat bardzo wątpliwy, więc tym bardziej należy ją zmienić, ale chyba jednak warto poczekać, a przez ten czas dyskutować, żebyśmy byli gotowi, kiedy ten moment konstytucyjny po prostu przyjdzie. Możliwe zatem, że musimy czekać na ewentualne zmiany w konstytucji do wyniku